radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Al-Nusra, de Syrische tak van Al-Qaeda, heeft in het noorden van Syrië 300 Koerdische mannen ontvoerd. Volgens een Koerdische functionaris in de regio Kobani waren de mannen met vrouw en kinderen onderweg naar de stad Afrin. Alleen de mannen werden meegenomen. De mannen zouden naar een plaats in de provincie Idlib zijn gebracht. De stad Idlib werd onlangs ingenomen door Al-Nusra. De Franse troepen die vandaag in het uiterste noorden van Mali de Nederlandse gijzelaar Jacques Rijk hebben bevrijd, waren niet speciaal op dienst bevrijding uit. Volgens de Franse president François Hollande waren de speciale eenheden tegen terroristen in actie en waren ze verrast dat ze een gijzelaar aantroffen. Bij de actie zijn onder de jihadisten doden en gewonden gevallen. De maandelijkse test met het luchtalarm was vandaag niet te horen vanwege Tweede Paasdag. Op nationale en religieuze feest- en herdenkingsdagen wordt het alarm niet getest. Om die reden zijn de sirenes ook volgende maand niet te horen. Dodenherdenking valt dit keer op de eerste maandag van mei. Vorige week werd bekend dat het maandelijks luchtalarm waarschijnlijk na 2017 gaat verdwijnen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en van het noordoosten uit breekt de zon soms door. De middagtemperatuur ligt rond de 10 graden. De wind wordt noordoost en is zwak tot matig. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars. Dit programma staat volledig in het teken van de situatie in Oekraïne. We hebben besloten om een speciale oproep te doen voor financiële hulp om de Joden daar te helpen. De situatie is verschrikkelijk als je de verhalen hoort. Onlangs ben ik naar Oekraïne geweest met onder andere de leiders van Ebenezer Nederland, Duitsland, Oekraïne. En met Max Veenstra, die daar de hulpverlening regelt met betrouwbare partners. Deze uitzending zal gedeeltelijk een herhaling zijn van de uitzending van 23 maart jongsleden. Maar vanwege Pesach en het feest der ongezuurde broden hebben we besloten om de uitzending van tevoren op te nemen. Dus eventuele gebeurtenissen zijn niet in dit programma opgenomen. Welkom bij deze speciale uitzending van Frontline Israël. Comfort My People, Nachamu Ami, gezongen door Steve McConnell. En ik zal meer nummers draaien met de titel Nachamu, Nachamu Ami, Troost, Troost mijn volk. En ja, deze uitzending, als we afgelopen weekend ook een speciaal de Pesach hebben gevierd, de Seder. Ik denk dat veel van u, luisteraars, dat ook wel hebben gedaan. Er was in Harmelen een grote bijeenkomst en wij hadden afgelopen zaterdag ook nogal wat mensen. Ik geloof bijna 90 als ik het goed heb. En ja, er gebeurt heel veel in de wereld. Er gebeurt heel veel rond Iran in het Midden-Oosten. Maar als je in Oekraïne woont en te maken hebt met de oorlog waar je woont, dan ben je eigenlijk niet meer geïnteresseerd in datgene wat er verder nog in de wereld gebeurt. En omdat ik er was geweest en opnieuw weer een aanvraag kreeg vanuit Oekraïne van alsjeblieft help ons, hebben we besloten om een speciale uitzending te maken voor het werk in Oekraïne. En ik heb hier ook een artikel voor me van de Jewish Chronicle online. En dat werd afgelopen week ook geplaatst op internet. In Oekraïne duizenden Joden zullen hun Pesach vieren als vluchtelingen of onder vuur. Een extra betekenis heeft dit jaar Pesach voor de Joden in Oekraïne. Er zijn al duizenden en duizenden Joden die moesten vluchten en hun huizen verlaten vanwege de oorlog, de gevechten in Oekraïne. En zo is er bijvoorbeeld hier wat er staat. 11.000 leden van de Donetsk-Joodse gemeenschap hebben een vrij ernstige en gevaarlijke reis gemaakt om te vertrekken uit de oorlogsgebieden. En dat gaat niet zo heel makkelijk. En bijna 200 kilometer verderop zijn ze bijvoorbeeld weer neergestreken. Maar dat zijn degenen die gelukkig zijn. En met gelukkig bedoelen we dan dat zij het oorlogsgebied konden verlaten. Maar daarmee zijn de problemen nog niet opgelost. Maar er zijn ook nog velen die dat niet konden en die achtergebleven zijn. De oorlog heeft al 6.000 levens gekost volgens dit artikel, waarvan veel Joodse mensen. En wat ik hoorde toen ik daar onlangs was in Oekraïne, dat veel Joden woonden juist in Oost-Oekraïne. Waarom? Omdat het in hun beleving zo'n goed gebied was en een fijne tijd om daar te wonen. In het artikel wordt ook Katerina Kamaretska genoemd. Hoe zij ook vertelt over hoe ze net aan de dood ontsnapt is. Ze is nu gevlucht, haar dorp verlaten, maar haar man is achtergebleven om het huis te beschermen. En ze is bang dat ze hem nooit meer zal zien. En ze vertelt ook dat ze op een dag bijvoorbeeld de geiten die ze hadden naar een gebied wilde brengen waar ze konden eten van het gras. En op een gegeven moment werd er ineens geschoten en ze zei: ik weet niet meer wie het was, want ons dorp lag in het gebied dat aan de ene kant de Russische separatisten waren en aan de andere kant waren het Oekraïnse leger. En wie mij beschoten heeft, weet ik niet. Maar dankzij de geit die de kogel in zijn nek heeft opgevangen, leef ik nog en ben ik gevlucht voor mijn leven. En als je dit verhaal leest, beste luisteraars, dan krijg je tranen in je ogen als je dat allemaal leest wat daar gebeurt. En ik moet u zeggen, ik ben er geweest. Ik heb zelf verhalen gehoord en daar wil ik u wat van laten horen. De eerste dag dat we in Kiev waren, waren we bij Eish HaTorah. Dat is een Joodse gemeenschap, een Joods huis, zeg maar, waar ze opvang doen, waar ze helpen Joden om aliyah te maken, waar de contacten zijn met onder andere de stichting Ebenezer. En daar hebben wij verhalen aangehoord. En op een gegeven moment luisterde ik naar het verhaal en ik kon mijn tranen niet meer bedwingen. Als je dat hoort en dan besef je, wat zijn wij toch gezegend dat we hier wonen. Maar wat een taak hebben wij als christenen om deze mensen toch te helpen. Gods volk, uiteindelijk moet het thuiskomen. Maar daar is toch wel heel iets ernstigs aan de hand. Ik ga met u nu naar een tape die ik eerder heb opgenomen. En ik zal er wat kort van vertellen. De opname is 1,5 uur. Ik heb hem gewoon aangezet en gekeken waar. En soms is het lawaai heel erg. Ik ga u gewoon wat laten horen van een van de verhalen van de vrouwen die haar verhaal vertelde hoe ze gevlucht is uit Oekraïne, uit Oost-Oekraïne vanwege de oorlog. Муж и я остались, потому что мы еще работали. Я работала в БДИ инженером. Мы еще продолжали работать, когда уже начали самолеты летать, бомбардировка. ребенок очень сильно у меня тоже напугался первый раз. Ну, даже сейчас вот проблемы у нас пошли со здоровьем, потому что началось там и сердце, и давление. Ребенку 16 лет, просто это было очень много, ну, сильно страшно. Deze vrouw behoort bij de eerste die te maken kreeg met de oorlog, met de beschietingen. Vliegtuigen die af en aan overkwamen en die van alles bombardeerden en beschoten. Haar zoon, en die is inmiddels 16, was zo geschrokken en heeft een shock opgelopen. Hij heeft nu hartproblemen, hij heeft problemen met zijn bloeddruk. Zij en haar man zijn allebei ingenieur en hadden een goede baan. Maar inmiddels is het zo gevaarlijk geworden dat ze besloten hebben om daar weg te gaan. Ну, мы потом уже уезжали, когда у нас там военные части захватывали. С мужем это все видели, слышали. Я тоже две недели, это катастрофа. Я просто перестала спать. Вот у меня проблемы до сих пор уже 8 месяцев. Я вот только, может, как неделю пошла к врачу. Начали, я вообще почти не спала. Потому что у меня звук самолета, не дай бог, я с полицейского летят, у меня, честно говоря, начинается... Deze vrouw vervolgt dan haar verhaal. En de vertaalster vertelt dan dat zij woonde in een heel mooi appartement in Oost-Oekraïne. Maar hun appartement is nog wel heel, maar er is een heel groot gat geslagen in het gebouw vanwege de beschietingen. Ze kan niet meer slapen en ze is naar een dokter geweest en heeft daar medicijnen gekregen. Ze heeft al 8 maanden problemen om te kunnen slapen. En het is zelfs zo dat na de eerste beschietingen die ze hebben meegemaakt, heeft ze 2 weken totaal niet kunnen slapen. En inmiddels is het zelfs zo erg voor haar dat als ze vliegtuigen weer hoort, dat ze onmiddellijk weer problemen krijgt. En ze heeft inmiddels zelf ook problemen met haar hart en loopt daarvoor onder behandeling bij de dokter. En ik kan u vertellen dat dat wel betaald wordt, maar de medicijnen moeten ze zelf betalen. И у него для ребенка вообще это очень страшно. Как бы. И еще хочу рассказать, что вот в сентябре я была, ездила домой. Het verhaal wat u nu hoort is een heel lang verhaal. Ik kort het wat in en uiteraard laat ik ook het Engels niet horen vanwege de tijd. Maar er wordt dan verteld dat deze vrouw zegt er is helemaal geen goede informatie in West-Oekraïne met wat er daadwerkelijk gebeurt in het oosten. Mensen proberen daar om te overleven. Er is geen support. Er is geen geld. En vooral van de regering van Oekraïne die alles heeft stopgezet. Banken zijn vaak ook afgesloten en kan niks gepind worden. Er is geen elektriciteit. Er is geen water. Vooral voor gepensioneerden is het vreselijk om daar te wonen en te overleven. Mijn eigen schoonouders, mijn eigen schoonfamilie hebben het heel erg zwaar en doen alles eraan om aan voedsel te komen. Maar ze kunnen ook helemaal niet meer weg omdat het te gevaarlijk is, wegens alles wat daar gebeurt met het schieten. Mijn eigen kind wordt nog steeds 's nachts wakker met nachtmerries en herinnert zich alles wat we hebben meegemaakt aan beschietingen. How did you come out? By train or was there buses or who did help you to come out? Тогда еще ходили поезда. At that time we didn't have broken railroad, that's why we couldn't take a train. Ребенка мы отправляли поездом, потом сами. Но в сентябре месяце я ездила на автобусе из Киева. Вот тогда это был. Er wordt nu vanuit onze groep gevraagd op welke manier ze eigenlijk daar weggegaan zijn. En ze vertelt dan dat in eerste instantie de treinrails daar nog goed was. Eerst is haar zoon weggegaan en daarna is zij met haar man vertrokken. Inmiddels is dat niet meer mogelijk omdat de treinrails erg beschadigd is en je daar naartoe moet. En ze vertelt dan ook later, ja, onze stad werd genoemd een stad van geluk. Maar nu, ik kan nu niet meer spreken zonder emoties van wat ik daar allemaal gezien heb. Dan gaan we nu luisteren naar het verhaal van Judy. En ook nu, ik doe het allemaal wat kort, want ik heb zo'n beetje 1,5 uur opnames en ik probeer even de opnames eruit te halen die voor u misschien wat meer sprekend zijn. Your story. Меня зовут Юлия. My name is Julia. Я думала, что пройдет время, я забуду. I thought that time will pass and I will forget. Мне очень тяжело говорить, потому что я буду все это рассказывать первый раз вслух. And it's very difficult for me to speak now because this is the first time I have to tell about it. Я думала, что я успокоюсь, но сейчас я буду рассказывать, как будто все заново переживать. And I thought that I would just be relaxed at that moment, but now I feel that I have to to live again. Мы уехали в сентябре. We moved in September. То есть весь июль, август и пол сентября. Ook nu zal ik het wat inkorten in verband met de tijd. Maar Judy begint dan. Ik dacht dat de tijd wel de wonden zou helen. Maar dat is niet gelukt. En dit is de eerste keer dat ik erover vertel. We zijn in september verhuisd. We hebben twee jongens. We hadden alles. Eén jongen had problemen met zijn gehoor. We zouden een gehoorapparaat krijgen. Alles zou weer normaal worden. Hij is 6 jaar oud. Alles was gereed ook voor het gehoorapparaat. Maar in afgelopen juni gebeurde er ineens van alles. We kregen te maken met het referendum. Er kwamen demonstraties. En ik vraag me af, waarom zijn deze mensen eigenlijk gekomen? Want ons hele leven is verwoest. Nu ben ik verhuisd en heb ik 3 bedden in 1 kamer. En we hadden een mooi huis. We moesten alles achterlaten. Ook al het speelgoed voor de kinderen. Onze kinderen willen niet meer terug. Ongelooflijk dat dit allemaal is gebeurd. In juli hadden we op een gegeven moment 7 dagen in de week 24 uur beschietingen. En ik weet nog goed dat toen we buiten waren, we moesten vluchten vanwege het schieten wat er ineens plaatsvond. We zijn gevlucht en dat is heel bijzonder gegaan. Het was ook heel gevaarlijk. We zijn uiteindelijk in Kharkov terechtgekomen. En daar konden we dan met de bus naar Kiev. En we zijn blij en dankbaar voor de hulp die men hier ons heeft gegeven in Kiev. Onbekende mensen die dat deden. Я думала, что я забуду. Ну, время пройдет, я смогу забыть. Но в августе мы не выходили из дома. Вы знаете, что не было света, воды, еды. Я не знаю, как это сказать. En dan gaat ze eigenlijk verder met het vertellen dat ze nog even terugkijkt op datgene wat ze hebben meegemaakt in de stad waar ze woonde. Ze zei, in de hele maand augustus zijn we binnen geweest. We hadden geen water, we hadden geen elektriciteit en het eten was er niet. En we wilden naar de radio luisteren. En ze zei, ik was zo dankbaar, want ik vond in speelgoed nog wat oude batterijen, maar die het genoeg deden om naar de radio te kunnen luisteren. En we hebben elke dag naar de radio geluisterd. En we verwachten eigenlijk elk moment de soldaten van het Oekraïnse leger die ons zouden bevrijden. En ja, ze zei, maar dat gebeurde niet. En op een gegeven moment was het zelfs zo dat we de verschillende wapens konden herkennen van de beschietingen. En dan noemt ze een speciaal wapen. En ze zei, we wisten dat als die 40 keer had gevuurd en we telden dan, dan kwam er tussen de 5 en 10 minuten rust. Maar uiteindelijk ging het continu en continu maar door. Maar toen gebeurde het op 1 september. Toen hoorden we op de radio het bericht dat Oekraïnse soldaten het vliegveld van Luhansk verlaten hadden. En besloot ik om definitief weg te gaan. Tot die tijd hadden we gehoopt dat er hulp zou komen. Maar op dat moment wist ik, er is geen hoop meer voor ons hier zo. В Киев я нету родственников, таких как обычно люди уезжали к кому-то в Украине, к родственникам. Не было таких людей, чтобы ехать. А в Киев тут еще такое было обстоятельство, что мой меньший совсем перестал слышать. Если ему нужны были аппараты, то есть он разговаривал, он совсем перестал слышать и практически не разговаривал, потому что когда человек не слышит, он и не имеет смысла ему разговаривать. А в Киеве ему нужно было, там же не было медицинской помощи, то есть это все равно мне пришлось бы уезжать, потому что сейчас там, я знаю, ситуация не лучше с медицинским обеспечением. Dan gaat ze weer verder met haar verhaal. Ze zegt, toen we in Kiev waren aangekomen, moet je weten, wij hebben helemaal geen familie meer verder in Oekraïne. We hebben ook geen enkele medische hulp. En het was zelfs zo erg dat toen wij aankwamen in Kiev, we een maand of haar zoon een maand in het ziekenhuis heeft gelegen. De jongste, 6 jaar, bleek aan 1 oor helemaal doof en is gestopt met spreken. En op het moment dat wij hen ontmoetten, luisteraars, sprak haar zoon nog steeds niet. Hij moest een gehoorapparaat hebben. Maar doordat de oorlogssituatie dusdanig was, waren de prijzen omhoog gegaan. En je moet dan betalen voor medicijnen, maar ook voor een gehoorapparaat in Oekraïne. En dat betekende dat zij 2 gehoorapparaten nodig zouden hebben. En dan komt er een hele discussie op gang. En uiteindelijk wordt er dan verteld dat deze gehoorapparaten $2000 zijn. Ik heb begrepen dat onlangs op de Ebenezer Familiedag er hier speciaal voor gecollecteerd is. En dat is wel heel bijzonder om deze jongen te helpen, zodat hij weer kan horen. Ik weet niet precies hoe ze het gedaan hebben, ook financiële hulp, maar ze willen kijken om er een gehoorapparaat heen te sturen. Omdat men gelooft dat dat veel beter is en veel goedkoper dan $2000 ter plaatse te besteden. Ну, собственно, поэтому я все-таки надеюсь, для меня сейчас основное то, что мы вместе возвращаться. Я боюсь туда. Я даже временно, даже туда-обратно я не ездила. Я очень боюсь дороги. И я понимаю, что вот сначала мне казалось месяц-два это временно. Ну, будем начинать. Я вот только не знаю, где начинать постоянную жизнь. Но главное, что они со мной, мы... Ja, dan vertelt ze eigenlijk dat ze heel dankbaar is dat ze de kinderen nog heeft en dat ze met elkaar zijn. En voor de rest zegt ze, ik wil er niet meer over spreken met mijn kinderen, omdat ik bang ben dat ze anders een trauma oplopen. Als ik haar dan de vraag stel, ben je Joods? Zegt ze, ja, ik ben Joods, maar mijn opa was Joods. Het probleem is alleen vanwege alles wat er in de oorlog gebeurd is en in de geschiedenis, dat onze papieren verdwenen zijn, zodat niemand kon bewijzen dat we Joods zijn. En daardoor kan ik zo moeilijk laten zien dat ik Joods ben en recht heb om naar Israël te gaan. En dat wil ze eigenlijk graag voor haar kinderen. En dat is het verhaal en een van de verhalen. Ik laat u nu een mededeling horen en dan ga ik over naar de derde vrouw die we hebben gesproken op hetzelfde plekje in Kiev. De oorlog in Oost-Oekraïne eist zijn tol. Vele duizenden Joden zijn op de vlucht geslagen. Degenen die achtergebleven zijn, hebben geen financiën en kunnen bijvoorbeeld geen voedsel kopen en zijn volledig afhankelijk van bijvoorbeeld kerken ter plaatse. Door de oorlog is er een zeer hoge inflatie en kunnen de Joden in Oekraïne niet meer voorzien in haar dagelijkse voedsel en medicijnen. Er is een explosieve stijging van aanvragen voor het maken van aliyah. Helaas heeft niet iedereen de papieren op orde of kunnen ze niet terug vanwege het gevaar naar Oost-Oekraïne. Maar daar zijn dan ook weer vaak de kantoren van de gemeente dicht of verwoest zelfs. Er is op korte termijn veel geld nodig om te helpen. Radio Israël, wat valt onder het werk van de stichting Pillar of Fire, doet een oproep om de Joden te helpen in haar benarde situatie in Oekraïne. Wilt u helpen? Ga dan naar de website van Pillar of Fire en aan de rechterkant vindt u de optie online doneren. U kunt uw gift overmaken naar de stichting Pillar of Fire. Als u via iDeal betaalt, kunt u de tekst online donatie Pillar of Fire aanpassen in hulp voor Oekraïne. Onze dank namens de Joodse gemeenschap. Ja, en deze oproep zult u de komende dagen meer te horen krijgen op Radio Israël. Omdat we geloven dat het zo belangrijk is dat er geholpen gaat worden. En er wordt al heel veel gedaan en daar zijn we al heel dankbaar voor, ook voor de mensen die al geven. Maar we geloven dat het belangrijk is dat er meer gaat gebeuren. Dan gaan we nu naar de derde vrouw die we spraken in het gebouw van Aisha Torah in Kiev. En deze vrouw is zeer emotioneel en ik weet dat iedereen van onze groep met tranen in de ogen zat en ook ik huilde toen we haar verhaal hoorden. Zeer aangrijpend en ik laat haar gewoon eventjes aan het woord en dan vertel ik later in het kort wel wat haar levensverhaal was en hoe aangrijpend wat zij eigenlijk allemaal vertelt. просто не могу так ничего. Очень тяжело говорить это вслух. Когда человек 45 лет имеет свою квартиру, работу, стабильность. У мужа была маленькая фирма. Я работала на государственном предприятии инженером. Ребенок учился, ребенок, ну, скажу, дурак. Он у меня английский учит. Ребенок, несмотря на все, 16 лет говорит. Мама, я постараюсь, чтобы я, говорит, вырос и поставил Украину. Я, говорит, хочу, чтобы моя Украина, говорит, была, ну, нормальной страной. Говорит, чтобы мне не стыдно было. Я сделаю, как Франц. Он мне все время говорит. Deze vrouw vertelt eigenlijk zeer emotioneel over haar gezin en over haar zoon ook. Hoe hij vertelt dat als hij opgroeit en later groot is, dan wil hij Oekraïne vermorselen. Als ik het goed heb begrepen in de vertaling dat dat zo gezegd werd. En ze zegt het is zo erg, er is zoveel haat, er is zoveel boosheid. En ook mijn man die een bedrijf heeft, heeft alles achter moeten laten. En ja, het is een zeer emotioneel gebeurtenis op het moment dat we daar zitten. Мы когда сюда приехали, мы остановились у родственников мужа. Мы прожили 2 месяца, а потом они нас, ну, как бы, тактично попросили уйти. И мы оставались вообще на улице, потому что те деньги, которые у нас были, мы оставили, мы, ну, как родственникам, потому что те оставались вообще без денег. Мы, ну, как поделились просто. Ну, говорим, потом разберемся, потому что у мужа родственников много осталось в Луганске. И у меня не очень много, там, у меня 2 человека, я думаю. Dan krijgen we een heel verhaal over wat zij hadden voor bedrijf. En dat ze gevlucht waren en uiteindelijk bij familie terechtkwamen in Kiev. Maar na 2 maanden, toen het geld helemaal op was, werd er gevraagd aan ze om weg te gaan. En toen wist ze niet meer waar ze naartoe moest. En ze had iemand ontmoet in Kiev. En ze vroeg, kun je me helpen? Kun je helpen om mijn bedrijf weg te halen in Lugansk? Zodat we hier in Kiev het opnieuw kunnen opbouwen. En toen zij hoorde ook deze vrouw. Dat we eigenlijk op straat leefden. Toen zei ze, je kunt bij ons komen wonen. En daar zijn ze nu tijdelijk opgevangen. Lang verhaal, maar zeer verdrietig als je dat allemaal hoort. We kopen 2 raskotushki met mijn vrouw. Ребенок приезжает ко мне на выходные. На то, как в пятницу вечером, в субботу, в воскресенье уезжает. Он уже живет, но он, ну, как у двоюродных родственников. Там он учится в школе. Почему тоже там он сюда пошел в школу, его начали дразнить. 11 класс, последний. Dan vertelt ze over de situatie van haar zoon. Ook ongelooflijk, haar zoon is naar een andere school gegaan. En waarom is dat gebeurd? Omdat hij op een gegeven moment werd bedreigd in Kiev op school door andere leerlingen. Hij werd uitgescholden en er werd gezegd, jullie zijn verantwoordelijk voor het feit dat wij als Oekraïne nu in oorlog zijn. En die vrouw die zegt dan heel emotioneel ook weer, maar luister eens. Wij zijn toch ook gevlucht vanwege de oorlog? Wij zijn toch niet verantwoordelijk? Waarom overkomt ons dit nu hier weer? En nu zit haar zoon op een andere school en gaat als het ware maandagsmorgens weg en komt vrijdagsavonds weer thuis. Alleen maar omdat hij dus niet meer op die andere school kan zijn. Нужно найти просто смысл новую цель жизни. У кого-то дети, кто-то на зло, понимаете, что я все равно буду жить. Nadat we nog een heel gesprek hadden, ook hierna, waarin de emoties erg opliepen, maar het allemaal door elkaar heen sprak en de 3 vrouwen elkaar. En ik kon het soms niet meer volgen, de vertaalster kon het ook niet meer volgen. Maar het was zeer emotioneel en ze vertelt ook eigenlijk, deze vrouw aan het einde, hoe erg het ook allemaal geweest is en nog steeds. En dat ze eigenlijk niet weet hoe ze verder moeten en dat ze zonder hoop zijn. Dat kun je eigenlijk wel zeggen. Op het laatst vroeg ik, mogen wij bidden voor jullie? Geloven jullie in God? En alle 3 knikten volledig ja. En een hele ruimte stond vol met mensen. En toen heeft Johannes Bartels van Ebenezer Duitsland heeft geëindigd. U hoort heel kort even wat hij heeft gebeden. Lord, we ask you that you may help them to see over the things to you. And you have promised that if we pray to you, that you will hear our prayers and that you will comfort us. So we speak out comfort and we speak out your presence over their lives. Hallelujah. Amen. Amen. Amen.

in a real way. A lot of them are Jewish. Oh, a lot of, but you know, yes, true. If Yatsenyuk is the prime minister, for the regular Ukrainian man, it's like he's Jewish. So a lot, it means Yatsenyuk is a great person. I mean, it's like prime minister. Okay, so the premier is ook Joods. Poroshenko also has the Jewish roots. Maybe not 100%. Hij is misschien niet 100% Joods, maar hij heeft Joods bloed en daardoor is hij gewoon in oog van de bevolking volledig Joods. The leader of parliament is also Jewish. En de leider van het parlement is ook Joods. And all this situation now, that people they are hungry, they have not enough money. Er is niet genoeg geld, de mensen zijn hongerig en ik heb het zelf vandaag weer gezien overal. 300% dollar came up. De prijzen zijn 300% gestegen. People have not get more money, more salary. Ze krijgen niet meer geld, ze krijgen niet meer salaris of pensioen. Price go up 300%. Dus de prijzen zijn 300% gestegen. So we heard today the people told the local that again in the buses, in the transportation, when the people traveling, the during, you know, traveling in buses, speak again Jews. They rule us and we are suffer. Dus nu wordt er ook al gesproken, en dat hoor je ook bijvoorbeeld in de bussen, van ja, het komt door de Joden die ons regeren en daarom lijden wij zo hier zo in het land. What does remind me? That if something is good, it's not because of Jews. If something is bad, it's because of Jews. En dat herinnert me aan dat als iets goed gaat, dan ligt het niet aan de Joden, maar gaat het slecht, dan ligt het wel aan de Joden. I am not a prophet. Ik ben geen profeet. I'm try to be eyewitness. This is what is going on. Ik ben gewoon een ooggetuige. And I would like to be ready for time which maybe will come and be like this wise woman, virgin woman, yeah, when they've been waiting for the bridegroom, yeah. Okay, ik wil eigenlijk gewoon wijs zijn, als het ware hetzelfde als de vijf wijze maagden die staan te wachten like op de bruidegom. If he will come, I'm ready. We moeten klaar zijn als hij komt. In this matter too. Ook in deze zaak. So this I think for us is a big challenge. Dus voor ons is het een grote uitdaging. What is really our pure faith in the front of the Lord? Wat is ons geloof tegenover de Heer? Okay, thank you Eric for your thank message. You. Okay, thank you. Bye. Shalom. Tot zover dit interview wat ik had in Zitomir in Oekraïne. En er is heel veel nog te delen. Ik heb vele opnames gemaakt en ik heb zoveel mensen gesproken. Ik moet bijvoorbeeld denken aan die vrouw die we ontmoetten in een plaatsje. En die daar zat en in een appartementje woonde daar van familie. En haar man was net anderhalve dag daarvoor opgenomen. Wegens alle stress en alle emoties had hij een zware hartaanval gekregen. En ze wist nog niet hoe het goed met hem of slecht met hem ging. En als je die verhalen hoorde en je luisterde naar haar onbewogen verhaal, dan wist je dat ze in zekere zin gewoon nog in een shock verkeerde met alles wat ze hebben meegemaakt. De situatie is zo ernstig. En ik besef, luisteraars, dat dit is Oekraïne. En ik weet het. Als je kijkt naar het Midden-Oosten, als je kijkt naar de christenen. Maar dit radiostation heeft te maken met Israël. We willen graag Israël en de Joden steunen. En dat doen we dus vooral op dit station dus. En vandaar dat dit programma ook echt gaat over Oekraïne. En ik hoop en bid dat u mee wilt doen om deze mensen te helpen. Ik kan u vertellen dat ik weet dat het geld goed aankomt. Dat ook is heel belangrijk. U kunt dus ons steunen. Heeft u vragen? Reageer dan gewoon maar naar reactie@radioisrael.nl. En tot zover deze speciale uitzending in de week van het feest van de ongezuurde broden. Tot zover. En ik hoop u volgende week weer te mogen ontmoeten. En ik zeg tot u allen, shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl.